إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل وعلا فاعتبروا يا أولي الأبصار نقزان إسلام katika visa vya manabii na mitume katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kitukufu, minha miongoni mwa visa hivyo ni qiswatu Lutin wa qaumi. Allah subhanahu wa ta'ala mitusimulia na kutuelezea kisa cha nabii llahi Lutin wa qaumi. Lut ambaye kwamba ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na jamaa zake, Allah subhanahu wa ta'ala amekielezea kisa hichi zaidi ya mara moja kwa yale mazingatio na yale mafunzo na mawaidha ambayo kwamba yanapatikana katika kisa hichi, katika sura ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake amekielezea kisa hichi ni suratul Ankabut. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wa Lutan idh qala liqaumihi إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. الله سبحانه وتعالى أمبيا متومي واكي صلى الله عليه وسلم مكمبوكي متومي والله سبحانه وتعالى لوت بالي تلبو متومي لزاك وجماع زاك أكو أمبيا جماع زاك إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. حقيقة نين مواجية مشاف نمواجية وشاف ومبوكوان بحقنا يوتي كتك وجه الله سبحانه وتعالى ميوتنغولية كتك جامبو كما هيلي أكندليا كسيما لوت كوانبيا جماع زاكي أئنكم لتأتون الرجال. حقيقة نين مواجية ونومي باسيبنا ونواكي مواجية وشاف نموفاني وشاف watatuauna sabila watatuna fi nadikum almunkar. Kadhalika pia vile vile mwakata njia mwaibia watu kwa mabavu, mwawategea watu njiani na kuwaibia na kuyajia mambo machafu katika vikao vyenu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hichi kisa cha Lut alayhi salam na jamaa zake Allah subhanahu wa ta'ala amekielezea sana katika kitabu chake kwa yale mafunzo ambayo kwamba yanapatikana ndani yake na mazingatio na mawaidha ambayo kwamba yanapatikana ndani yake. Kwa hivyo tumeamua kielezea kisa hichi kwa ajili ya kutahadharishana, na malengo makubwa kuelezea kisa hichi ni kuwatanabaisha Waislamu kuhusiana na mambo machafu, mambo machafu ambayo kwamba baadhi ya watu wanayalingania katika ulimwengu huu wa leo. Allah subhanahu wa ta'ala akimwelezea Lut na jamaa zake na akielezea ni sababu gani aliwaadhibu watu wa Lut pale walipomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na wakamkhalifu mtume wao sallallahu alayhi wasallam na wakakataa kumfata. Lut alitumwa kwa jamaa zake, akawaambia jamaa zake, enyi watu wangu, hakika nyinyi mwaujia uchafu ambao kwamba hakuna yoyote katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala amewatangulia. Mwawafata wanaume kinyume na wanawake, mwawaingilia wanaume kinyume na wanawake, kinyume na maumbile. Kadhalika pia vile vile walikuwa ni waizi wa mabavu, wakiibia watu njiani na wakifanya upuzi na mambo ya kijinga katika vikao vyao. Ndugu zangu Waislamu, kisa hichi kina mazingatio makubwa sana, kina mafunzo mengi, sababu ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yake aliwaangamiza watu wa Lut. Sababu ya kwanza ni shirku billah, ni kule kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo walikuwa na muozo katika itikadi yao, itikadi yao ilikuwa ni mbovu, ilikuwa wakimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia vile vile walimkufuru mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala Lut, kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu shuara alivyosema, kadhabat qaum lutin almursalin idha qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Kuwa watu wa Lut waliwakadhibisha mitume. Baada ya kumkadhibisha mtume wao Lut, Allah subhanahu wa ta'ala akatuelezea kuwa kadhalika wamewakadhibisha mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala. Leti angelikuja mtume mwingine kando na Lut, pia vile vile wangemkadhibisha. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema, kadhabat qaum lutin almursalin, waliwakadhibisha watu wa Lut mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii ni sababu ya kwanza. Na sababu nyingine ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yake aliwaangamiza watu wa Lut na kuwajalia adhabu kali ni fi'lul fahisha, ilikuwa wakifanya uchafu kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala. Lut aliwaambia jamaa zake, innakum latatuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin, hakika nyinyi mwaujia uchafu ambao kwamba hakuna yoyote katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala amewatangulia. Na katika sura Shuara Allah subhanahu wa ta'ala asema, Lut akawaambia jamaa zake, atatuna dhukurana min alalamin watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun, hakika nyinyi mwawajia wanaume pasipo na wanawake, mwawajia watoto wa kiume, mwafanya uchafu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kalielezea jambo hili. Kwa hivyo katika sababu ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliwaangamiza watu wa Lut akawajalia adhabu kali, akawaangamiza na akawaadhibu kisawasawa, ni fi'lul fahisha, ilikuwa wakifanya uchafu, uchafu wa kumjia mwanamume, kujiliana wanaume kwa wanaume. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hili ni jambo chafu ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yake amewaadhibu jamaa wa Lut, akawaadhibu adhabu kali. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Hud asema, falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id. Allah subhanahu wa ta'ala alipoamua kuileta adhabu yake kwa watu wa Lut baada ya kumkadhibisha Lut na kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuendelea kufanya uchafu, baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza kupitia mtume wake Lut wakaendelea na wakavuka mipaka wakaendelea kufanya, Allah subhanahu wa ta'ala asema, tuliwapelekea adhabu kali, tukawageuza kichwa chini miguu juu, tukakigeuza kijiji chao huku tukiwateremshia mawe. Musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id. Na adhabu hii ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaadhibu nayo watu wa Lut haiko mbali na yoyote ambaye kwamba atashiriki na atafanya matendo kama haya. Ndugu zangu Waislamu, hii leo kuna baadhi ya watu ambao kwamba wamejitokeza wanalingania katika jambo hili almithliya, wanalingania katika jambo hili la mume na mume kuoana na mke kwa mke kuoana, na jambo hili ndio lile lile jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaangamiza nalo watu wa Lut. Innakum latatuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin. Na katika aya pia Allah subhanahu wa ta'ala sema, Lut aliwaambia jamaa zake, a innakum latatuna arrijala shahwatan min duni an-nisa, hakika nyinyi mwawajia wanaume kinyume na wanawake, mwamaliza matamanio yenu kwa wanaume wenzenu. Ni jambo chafu ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza na kwa ajili yake akawaangamiza jamaa wa Lut baada ya kuwa ameendelea kufanya jambo hili na baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, jambo hili ni chafu, na jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala anawapatiza vikali wale wenye kulifanya jambo hili na kulilingania jambo hili na kuwashajiisha watu kufanya jambo kama hili chafu. Asema Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah akielezea uchafu huu na ijma ya wanachuoni wa Kiislamu kuwa wameafikiana juu ya jambo hili chafu kuwa ni haramu, asema, kad ajma ahlul ilm, hakika wamekubaliana ahlul ilm wanachuoni wa Kiislamu, ala tahrimi liwat, katika kule kuharamisha ndoa ya mume kwa mume, mume kwa mume kuingililiana, jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala ameliharamisha na kuna ijmaa ya wanachuoni. Kadhammahu Allah fi kitabihi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili ameliponda katika kitabu chake. waaba manfaalahu, Allah subhanahu wa ta'ala akamtia aibu yule mwenye kulifanya jambo kama hili. Wadhammahu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, kadhalika pia vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam ameliponda jambo hili. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tutahadhari juu ya jambo hili na juu ya propaganda na ajenda ambazo kwamba zafanywa katika jambo hili, na dawa ambayo kwamba inalingania jambo hili, mume na mume kuoana na mke na mke kuoana, jambo hili ni chafu. Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza sana katika kitabu chake. Allah subhanahu wa ta'ala amewaangamiza watu wa Lut kwa ajili ya kufanya jambo kama hili. An-Nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yaqul mal'unun man 'amila 'amala qaumi Lutin. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema milaniwa yule mwenye kufanya kitendo cha wale watu wa Lut. Kadhalika pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akielezea asema akhwafu ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lutin. Jambo ambalo kwamba naliogopea zaidi katika umma wangu ni haya matendo ya watu wa Lut, matendo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yake amewaangamiza watu wa Lut. Ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha mataran min sijjilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wama hiya min adh-dhalimin biba'id. Na adhabu hii haiko mbali kwa wale ambao kwamba wenye kufanya matendo kama haya na kuyalingania matendo kama haya na kuwashajisha watu kufanya matendo kama haya. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hasatan al-aba wal-ummahat, wazazi wa kike na wazazi wa kiume wawe makini katika jambo kama hili, wawachunge vijana wao, waangalie wanatembea na nani, wanatoka na nani, wachunge sana jambo hili, maana walengo wakubwa ni vijana wa Kiislamu. Hii ni propaganda ambayo kwamba gharibiyun al-kufar min al-yahudi wa an-nasara wanalifanya jambo hili kwa ajili ya kuwalenga vijana wa Kiislamu, kuleta uchafu huu baina ya vijana wa Kiislamu. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja katika wazazi kumchunga mtoto wake, mzazi wa kike na mzazi wa kiume, amuangalie mtoto wake atoka na nani, aingia na nani, ashirikiana na nani. Kadhalika pia mashule ambayo kwamba tuwapeleka watoto wetu, tuangalie si kila shule utampeleka mwanayo, maana propaganda hizi zimeletwa mpaka mashule, mpaka mashule, kuna baadhi ya mashule yafundisha uchafu huu, yashajiisha uchafu huu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hili ni dhambi baya ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yake amewaangamiza watu wa Lut. Walikuwa wakiwajia wanaume pasipo na wanawake, wakifanya uchafu, mtume wao amewalingania, wakaendelea kufanya, Allah subhanahu wa ta'ala akawaadhibu na akawapatiliza kisawasawa, na wakasalimika wale ambao kwamba hawakulifanya jambo kama hili. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, jambo hili ni jambo chafu, hasa katika akili timamu haiingii jambo kama hili. Pia wanyama wenyewe hawezi kulifanya, mume kwa mume na mke kwa mke, jambo hili ni chafu. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake ataja kauli ya al-Khalifa ar-Rashid al-Walid ibn Abd al-Malik, asema laula anna Allah azza wa jalla qasa alayna khabar qaum Lut ma dhanantu anna dhakaran ya'lu dhakara. Moja katika makhalifa wa Kiislamu asema laiti kama si Allah subhanahu wa ta'ala kutuelezea habari ya Lut na jamaa zake na jinsi gani Allah subhanahu wa ta'ala aliwaangamiza kaumu Lut, mimi sikudhania kuwa mwanamume za kumwendea mwanamume mwenzake akafanya naye uchafu, ama mwanamke kwa mwanamke kuoana. Jambo hili ni fahisha, jambo hili ni haramu, na kuna ijmaa ya wanachuoni ala tahrimi liwat, kuwa jambo hili ni haramu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mal'unun man amila amala qaumi Lutin, amelaniwa yule ambaye kwamba atafanya matendo ya watu wa Lut. Mwanamume kwa mwanamume kuoana na wanawake kwa wanawake kuoana, jambo hili ni haramu, jambo hili ni chafu, na Allah subhanahu wa ta'ala atamwangamiza yoyote ambaye kwamba atalifanya jambo kama hili. Kwa hivyo wazazi, chungeni mnapopeleka watoto wenu watembea na nani, nani ambaye kwamba yuingia naye, nani ambaye kwamba yotoka naye, yuwasoma sehemu gani. Mzazi lazima uangalie, hili ni jukumu juu yako wewe. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, kila mmoja ni mchunga na ataenda kuulizwa juu ya kile ambacho kwamba alikichunga na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wazazi, tuwe makini juu ya jambo hili chafu ambalo kwamba gharibiyun mina al-yahudi wa an-nasara wanalifanyia kampeni. Jambo hili liingie katika kila miji, liingie katika kila nchi, watu wafanye jambo hili, huku wakidai kuwa ni uhuru na wakidai kuwa ni katika haki za mwanadamu, eti mume na mume kuoana na mke kwa mke kuoana. Ulisikia wapi jambo kama hili? Jambo hili ni chafu, mpaka wanyama hawezi kufanya jambo kama hili. Laula anna Allah azza wa jalla qasa alaina khabara qaum Lut ma dhanantu anna dhakaran ya'lu dhakara, asema hakudhania kama mwanamume za kumjia mwanamume mwenzake akayamaliza matamanio yake kwa mwanamume mwenzake kama walivyofanya watu wa Lut. Ainna kumlatatuna rijala shahwatan min duni nisaa bal antum qaumun tajhalun. Lut aliwaambia nyinyi ni watu wajinga, aliwaambia jamaa zake kuwa ni watu wajinga, baada ya kule kuendelea kufanya jambo kama hili na kumkadhibisha mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala Lut na kufanya uchafu kama huu. Kwa hivyo tahadhari ndugu yangu Muislamu, tahadhari mzazi wa kike na mzazi wa kiume, na chunga sana jambo hili, mpeleleze mwanayo aingia na nani, atoka na nani, atembea na nani, asoma wapi, mwalimu wake ni yupi. Lazima mzazi jambo kama hili uchunguze na ulifuatilizie, maana utaulizwa. Wallahu aalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Ndugu zangu Islam, hakika Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake ameusifia umma huu na akausifu umma huu kwa sifa mbalimbali, na katika sababu ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameusifia umma huu aelezea katika kitabu chake, asema kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuwa katika sifa kubwa ambayo kwamba wanasifika nayo umma huu ni umma ambao kwamba wanaamrishana mema na kukatazana maovu. Kwa hivyo jambo hili ni msingi katika dini yetu na ni sifa katika sifa za ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Umma huwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika sifa zao kubwa wanaamrishana mema na kukatazana maovu. Kadhalika pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akiukitisha msingi huu katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, asema man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Al-hadith, kuwa yote miongoni mwenu nyinyi ambaye kwamba ataona munkar, munkar kama ule, ajaribu kugeuza kutumia mkono wake, ukataze kutumia mkono wake. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, kuamrishana mema na kukatazana maovu ni jambo ambalo kwamba kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amemsifia umma huu. Allah akaunyanyua umma huu juu ya umma nyingine zilizotangulia, kwa hawakatazani mema ama hawaamrishani mema wala hawakatazani maovu. Mimbani Israel, Mayahudi na Manaswara, ilikuwa hawaamrishani mema wala wakatazani maovu, lakini sifa kubwa ya umma huu ni kule kuamrishana mema na kukatazana maovu. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu anapoona jambo ovu na ana uwezo wa kuliondoa na atambua kuwa jambo lile ni ovu, bil kitabu wa sunna, kulingana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi jambo lile alikataze kadri ya vile anavyoweza. Fattakullaha mastata'tum. Ndugu zangu Islam, katika kuamrishana mema na kukatazana maovu, lazima njia ya kule kuamrishana mema na kukatazana maovu, njia kama ile iwe ni njia ambayo kwamba ina dalili kwenye Qur'ani na kwenye sunna, ni njia ambayo kwamba ni thabiti katika Qur'ani na katika sunna. Hii leo kuna baadhi ya njia ambazo kwamba sio njia za sawa sawa katika kule kukataza maovu na katika kule kuamrishana mema. Kuna baadhi ya watu wameunda utaratibu na njia fulani za katika kule kukataza munkar. Naam, munkar lazima ukatazwe, jambo ovu lazima Muislamu alikataze kadri ya vile anavyoweza, lakini ni kwa njia gani ambayo kwamba wakataza ovu? Ni kwa njia gani ambayo kwamba walingania mema? Kwa hivyo njia lazima ijengewe juu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika njia ambazo kwamba zienda kinyume na sheria katika kule kukataza maovu, katika kule kuyakemea maovu, ni al-mudhaharat, ni maandamano. Jambo hili ndugu zangu Waislamu ni jambo ambalo kwamba ni munkar, wala sio njia ya kuondoa maovu, isipokuwa ni njia ambayo kwamba yazidisha balaa juu ya balaa. Al-Sheikh Al-Walid Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah alipoulizwa kuhusiana na jambo la maandamano al-mudhaharat, kuwa jambo hili liko sawa la juzu ama lijuzu, je, ni njia ya kukataza maovu? Akasema rahimahullah, wala ara almudhaharati nisaiyata warijaliya min alilaj, mimi sioni kuwa maandamano baina wake na wanaume kuwa ni katika dawa, ni katika ponyo, na ni katika njia ya kuondosha mema na kuleta, ni katika njia ya kuondosha maovu na kulingania mema. Sema lara, sioni jambo kama ilikuwa ni jambo la sawa. Walakinaha min asbabil fitan, lakini maandamano ni katika sababu za fitan, ni katika jambo ambalo kwamba linaleta fitna, sio jambo la sawa, ni jambo ambalo kwamba linatatiza amani na kuvuruga amani na kuwavuruga watu. ولكنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق ni sababu ya kuleta shari na kuleta majanga juu ya majanga na kuwadhulumu watu na kuwakosea watu adabu pasipo na haki kama ilivyo katika maandamano. Hakuna maandamano ambayo kombe yatafanywa utakuwa na amani ndani yake, yatakuwa na usalama ndani yake, isipokuwa usalama utavurugika zaidi. Kwa hivyo jambo hili ndugu zangu Islam ni haram. Maandamano sio njia ya kukemea maovu, maandamano sio njia ya kuleta mema na kuyabadilisha maovu kuwa mema. La la ara al-muzaharat an-nisa'iyyah war-rijaliyyah min al-ilaj walakinaha min asbab al-fitan, ni katika sababu za fitna na watu kudhulumika na kuharibu amani na kutatiza amani na kuwatatiza watu. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, jambo hili ni haram, jambo hili ni munkar. Kadhalika Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah alivyoulizwa kuhusiana na jambo la maandamano akasema rahimahullah, al-muzaharat kulluha sharrun sawa'un adhina biha al-hakim au lam ya'zan. Maandamano yote ni shari, ima maandamano yale ameimiza kiongozi, ametoa idhini kiongozi, ama hajatoa idhini kiongozi, jambo hili ni shari, wala si katika njia ya kukataza maovu na kuleta mema. La, jambo hili abadan halipo katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Islam, jambo hili limetoka wapi? Asili ya muzaharat wal masirat, jambo hili asili yake ni wapi? Asema Sheikh Abu Muhammad Rabia bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah, المظاهرات من سنن اليهود والنصارى ولا يأخذ بها ويتبعهم فيها إلا من خذله الله. أسمى أسيل يا مظاهرات ما عندمانو لكتك سنة زما يهودي لما نصارى ناكونا يوتين بيقوان باتهيلة نسنة زما يهودي لما نصارى نكوى فتية نكوى إيجا يسفقوا الله سبحانه وتعالى تمكسش توفيقنا هداية. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, jambo hili ni munkar, jambo hili ni haram, jambo hili si katika njia za kuondoa shari na kuleta mambo mema. La, jambo hili la tuko nalo mbali. Ahlu sunna wal jamaa wako mbali na jambo hili. Ahli sunna hawalinganii watu katika maandamano. Kulluha sharrun, jambo hili ni shari. Ndugu zangu Islam, hakika dini yetu ni dini ya utulivu na dini ya amani, kama alivyoelezea Al-Fauzan hafidhahullah alipoulizwa kuhusiana na jambo la maandamano akasema, wahia min fawdha, jambo hili ni katika fawdha, ni katika fujo. Hiya fawdha, ni katika fujo. Fala yarudha biha al-islam, uislamu uridhii jambo hili la maandamano. Hiya min al-fawdha, ni katika fawdha. Fal-islamu dinu ndibati, fal-islamu dinu ndibati wa dinu nidhami wa hudui. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, uislamu ni dini ya uthibiti, ni dini ambayo kwamba ina dhawabit, si ya kujifanyia fanyia mambo na kuleta fujo ukasema ondoa munkar. La, alislamu la yarudha biha, uislamu uridhii jambo la maandamano. Maana alislamu dinu ndibati, uislamu ni dini ya udhibiti, dinu nidhami, na ni dini ambayo kwamba ina nidhamu. Wa dinu hudui, na ni dini ya utulivu. Kwa hivyo jambo la maandamano si katika uislamu. Ma hiya dinu lislamu, maandamano si katika dini ya Uislamu. Dini ya Uislamu ni dini ya utulivu. Dini ya Uislamu yahakikisha kila mmoja amepata amani, kila mmoja afaishi maisha mazuri. Lakini ndani ya maandamano, kama alivyosema bin Baz rahimahullah, wataaddi ala baadhi nnasi bighairi haqqi, kuna kule kuwaudhi na kuwadhulumu baadhi ya watu pasipo na haki. Wengine wanasema kuna al-mudhaharat silmiya, eti maandamano ya amani. Kadhalika pia jambo hili ndugu zangu Islam, hamna. Al-mudhaharat mutlaqan haramun sharu, moja kwa moja ni haramu na ni shari. Ima ni maandamano ya amani ama ni maandamano ya fujo, na yakiwa ni ya fujo ni shari zaidi na ni jambo la haramu zaidi. Al-Sheikh Abdullah ibn Abdirrahim al-Bukhari hafidhahullah alivyoulizwa kuhusiana al-mudhaharatu silmiya akasema, la, jambo kama hili hamna, ni haramu. Akasema kullu ma khalafa shar'a, jambo lolote ambalo kwamba limeenda kinyume na sheria, falaysa bisilmi, si katika amani. Hasa maandamano sio amani, wala maandamano sio njia ya kuondoa maovu na kuleta mema. La, watu wafaa katazane maovu na waamrishane mema, lakini kwa njia ambazo kwamba zimethibiti katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, hasa wazazi, tahadharini na janga la waume kwa waume kuoana, almithliya. Kuna kalima ambalo kwamba wanalitaja lakini naogopa kulitaja, maana kalima lile lina uzito sana, lakini mshatambua nini kinachokusudiwa. Mapenzi ya jinsia moja, mume kwa mume kuoana na mke kwa mke kuoana, jambo hili ni haram. Allah subhanahu wa ta'ala amewaadhibu watu wa Lut ولما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد فإذا ذهب هي هيكون مبالي كل يوم يتم بكم تفاني متندو كما هي تومب الله سبحانه وتعالى تجلي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه كذلك pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala awasuluhishe viongozi wetu na awajalie katika njia ya khair na awafikishe katika kila la khair wallahu a'lam.